राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 18 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीताश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण तमाम दृष्टांत सिद्धांत सत्संग सदग्रंथ ये सत्संग पढ़ने सुनने पर भी परदोष दृष्टि नहीं जा रही है क्या करें? ठीक समझो समझने की चेष्टा करो और जो समझ में आए पूछो जो आपके ध्यान में आए वो पूछो। कहते हैं कि इतने दिन सत्संग करते हुए हो गए और इतने सत्संग सिद्धांत सदग्रंथ पढ़े लेकिन परदोष दृष्टि नहीं जा रही क्या करें? हे नाथ हे नाथ पर हे नाथ कायल हो करे भगवान मेरी कृपा से मिटेगा मिटेगा जरूर। आप कहते हैं कि सत्संग में पड़े रहो तो हम तो सत्संग में रहते रहते इतने ज्यादा गोल हो गए कि हमारे जीवन में शास्त्रों के विपरीत आचरण भी होते हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो जब होता रहेगा तब तक सत्संग का बढ़िया असर नहीं होगा, तब तक सत्संग बढ़िया असर नहीं होगा। शास्त्र से छूट जाना चाहिए बिल्कुल। देखो कपड़ा साफ होता है सफेद तो बढ़िया रंग सकता है, कपड़ा मैला हो तो बढ़िया रंग सकता है। तो सफेद ही चाहिए घर की, ये तो आप घर ही चाहिए फिर सब हो जाएगा, सब काम नहीं हो जाएगा। और वो नहीं हो तो वो सफेद रिवाज से पूछो, वो नहीं तो सफेद रिवाज से पूछो सफेद कैसे आवे। सत्संग आती है सफेदी ज्ञान दे सुन दो जीवन जरूर सुधरता है इसमें संदेह नहीं है। और अपने साथ साथ सत्संग भाई बहनों के लिए भी लिखा है कि सत्संग में रहते हुए शास्त्रों के विपरीत आचरण कर रहे हैं हमको दिखते हैं। आप देखो कृपा करो, ये तो आपको कहता हूँ कृपा करो देखो मत, दूसरों के दोस्त देख रहे से अपने दोस्त नहीं मिटते, दूसरों दोस्त नहीं मिटे कुछ भी करो तेरे भावे जो करो भरो भरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो मोहन बुखार। दूसरों मत देखो, दूसरों को देखो मत, दूसरों को देखते रहो तो अंदर अशुद्ध नहीं हुआ अशुद्ध होता रहेगा। और अपने हे नाथ हे नाथ बोलो और सावधानी रखो, सावधानी सावधानी साधना सावधान सावधानी सावधानी। आपने कल ये बात कही थी कि बाहर की पूजा पाठ है वो लोग करते हैं जिनको विश्वास नहीं होता, जिनको विश्वास होता है वो तो अंदर की पूजा करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं, भजन कीर्तन क्यों करते हैं? आपके बाह्य विशुद्धि नहीं होगी। अपने बाह्य के भी शुद्धि नहीं हुई है, बाह्य की शुद्धि हो जा फिर बाह्य की जरूरत है, पहले बाह्य की जरूरत हो जाए, बाह्य के शुद्ध करो, बाहर का शुद्ध करो, कोई जरूरत नहीं। पूछते हैं कि रामायण में लिखा है कि रामई सुमरी गाई रामई संतत सुनिए राम गुण ग्रामई, आप कहते हैं कि कुछ भी चिंतन ही मत करो, आप कहते हैं कुछ चिंतन ही मत करो, और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम गुण गाओ, आप कहते हैं कि चिंतन ही मत करो, नहीं मत करो, नहीं क्या चिंतन, हाँ चिंतन मत करो, वो बात उनसे याद करिए, याद नहीं है, वो राम गुण गाओ तुम बिना चिंतन फिर हो सको तो चिंतन मत करो, अगर हो सको तो, और नहीं हो सको तो वो करो, पहले वो करो इसके बाद कुछ चिंतन मत नहीं हो, पहले से चिंतन कुछ न कर सको तो ये करो, अगर कर सको तो कुछ भी चिंतन न हो, कुछ भी चिंतन न हो, परमात्मा जाती हूँ मैं। यूं हुआ आप क्यों ना जना कई भाई बहन पाठ पूजा छोड़ दी, छोड़ो मत, छोड़ो मत पाठ पूजा दाम जब छोड़ो मत, छूट जाए तो वही नहीं छोड़ना नहीं, छूट जाएगा छोड़ना नहीं, कई छोड़ना कच्चा होता है, छोड़ना पक्का होता है, काकड़ी पक जाए अरे हो जाए पहले दूर तरफ खगड़े आवे उड़ से आवे पग जाए पग जाए छोड़ो मत, छूट जाए तो अर्ज नहीं है, भगवान में लग जाओ और छूट जाए तो अर्ज नहीं है, छोड़ो मत, भजन ध्यान सब छोड़ो मत, वे तो मन लग जाए कहीं याद ही नहीं आवे तो कोई अर्ज नहीं। एक भाई आए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी ने कहा है कि भगवान का चिंतन करने से भगवान दूर हो जाते हैं, हम बिल्कुल सच्चे हैं, इसलिए हमने भगवान का चिंतन करते थे रोज, अब छोड़ दिया है, नहीं छोड़ो मत, छोड़ो मत, क्योंकि हमसे दूर हो जाते हैं इसलिए हमने चिंतन छोड़ दिया, आज से अब करते ही नहीं चिंतन, अधिकारी अलग अलग होते हैं, हाँ ये बात, अधिकारी अलग अलग होते हैं, हमारी ऊंचे से ऊंचे अधिकारी के लिए और साधारण के दोनों के लिए बातें होती हैं। अधिकारी कोई धर्म नहीं है, बड़ा लाभ होगा, पर कच्चा छोड़ना ठीक नहीं, आप छोड़ो मत, छोड़ो तो हमारे से पहले समझ ही लो, ऐसे कौन बात कर लो, वो आए थे हाँ। वो ये बात पूछने के लिए आए थे कि मैं तो गांव जा रहा हूँ, कई दिनों से चिंतन छोड़ दिया भगवान का, तो अब मुझे क्या करना है, करना जो चिंतन करना है, क्या करना है ये प्रश्न नहीं उठता, मत छोड़ने की अवस्था है, इसमें क्या करना है ये प्रश्न नहीं आता, छोड़ना नहीं, सबसे करना छोड़ना नहीं, छोड़ो मत, छूट जाए तो अर्थ नहीं, छोड़ो मत, छोड़ो मत, भगवान आप भजन करते चिंतन करते करते बाद में छूट जाए तो कोई परवाह नहीं, छोड़ो मत, सब के लिए बात कहता हूँ मैं, तो सब के लिए नहीं, भजन ध्यान छोड़ो मत, यज्ञान तपस्या नित्याज्य कार्य में उतर अथर्ववेदी में लिखा है भगवान ने, यज्ञोदानम पावन योदानम तपस्या पावनान में निशा, यज्ञान तपा कर नित्याज्य कार्य में उतर, नहीं छोड़ना नहीं, कर जरूर करना चाहिए, जरूर छोड़ो मत, छोड़ो मत, वो एक अवस्था होती है, सोचा तो उसमें देखा नहीं बालकों को प्यार होता है, आप भी प्रयास हो कई दिन देखो तो अब साधन संबंधी प्रश्न तो नहीं है, ये कहते हैं कि सत्संगी भाइयों ने वट वृक्ष स्थल को सेवा करके वहां पर सत्संग सुन सके इसके लिए तैयार कर दिया है, तो हम लोगों का ये भाव है कि दोपहर की सत्संग वहाँ हो जाए तो कितनी कृपा हो। चलो हम सुन, मैं तो तैयार हूँ सदा ही, यहाँ की अपेक्षा सत्संग अच्छा लगता है। कहते हैं कुछ भाई बहन अब थोड़े दिनों में चले जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो कुछ दिन, एक दो दिन भी हो तो सलाह कर दो। सलाह हम तैयार, आप तैयार। एक दूसरा और है, कल पूर्णिमा है, बट ब्रस का स्थान सत्संग के लिए बिलख रहा है, आपका सत्संग वहाँ हो जाए तो सभी के लिए बड़ी कृपा हो। गंगा जी का किनारा है, धूप है, गंगा जी की रेणुका बिछाई हुई है। मेरे को तो यहाँ से वहाँ बढ़िया लगता सदैव, पर ज्यादा सी भी नहीं, ज्यादा सी हो जाए, ज्यादा वर्षा हो जाए तो। वो तो दोपहर में अपने जो होता है, कोई दिन अच्छी धूप है, कल अगर पूर्णिमा अच्छी धूप हो तो फिर सलाह मशवरा करके रखा जाए या फिर कभी रखा जाए। जैसा जैसा आप कह सकते हैं। भाई सबकी मर्जी है ना, सुबह है जी, दोपहर में धूप रहती है। आप अपनी मर्जी है, फिर सलाह कर ले हमारा जी डूंगर जी, यहाँ का मैनेजर है ये। बस हो गया, नारायण समय हो गया, आप करो कुछ दिन सत्संग और छोटे बच्चे लाओ, आप सत्संग छोटे बाल हुए कीर्तन करते हैं मानो सत्संग। बालकों को बचपन से लगाओ, हमारे देरी हो गई आने, यहाँ आने में बहुत देरी हुई, 29-30 वर्ष यहाँ आने में देरी हो गई, 29-30 वर्ष के उम्र हुई तब आए, बच्चे पहले आए। साधु में 4 वर्ष आया, साधु में 4 वर्ष आ गया, यहाँ आने में देरी हो गई। बाहर बने मिलते तो मैं साधु हो जाता अच्छा, ये कह रहे हैं मैं भी 4 वर्ष का ही साधु हो गया तो ना, अब आ जाओ। अब कितना है अब कितने वर्ष के हैं? 42 के आसपास। 42 पता जरूर पता रहो, और कोई पता रहे तो पता रहो, अब भी पता रहो। देखो आप देखो तो सही, नमूना तो देखो। आप कह रहे हैं कि मैं तो आयोडो ही बैठे हूँ, अरे बैठे बैठे जबरदस्त विचार रहे, जान विचार मत करो, आ जाओ तो ठीक है। अरे आप पाछा जल्दी आ जाओ, बोलो, या तो अभी बैठ जाओ, अरे नहीं तो पाछा जल्दी आ जाओ, बोल रहे हैं पाछा जल्दी आ जाओ, बोल रहे हैं जल्दी आने को विचार है, जल्दी वापस आने को विचार है, बोलो। जो आओ जल्दी आ जाओ, देखो देखो, हम तो कहते हैं बालक बनने में मार्ग मिलते तो हम साधु हो जाते, अच्छे संत बन जाते, अच्छे साधु हो जाते आप। सच्ची बात है, वहां तो कहो तो मैं 18 वर्ष की, 18 वर्ष का हुआ कथा कर, अठा शेर जी का सुनो, शेर जी सुनना और बजाना गाना ढाप कर गाया, ढाप गाना ढाप गया। कहते सुनाऊ ये साधन है तो सुनाओ, तो आप आजो बस सुनाओ, नहीं तो सुनो पूछो। रामायण पढ़े रामायण याद करो, गीता पढ़े गीता याद करो, बहुत अच्छी बात है। मैं कहूं ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मिलता नहीं है। पहले कहा है अच्छा 29 वर्षों का था, 29 का, तब से मैं फिर खूब खड़ा हूं। शक्ति कमरे बैठे हुए गंगा जी में शरण बैठा हूं, इतने मकान बनाए हुए रहने का, सबके रहने का ठीक, भोजन का रहने का प्रबंध है, सब प्रबंध था। पीढ़ी लगी हुई है, देखो है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम प्रबंध है, ऐसा मिलता नहीं। तो आप जैसे पधारो,